बोलो बोलो मधुसूदन तुम मेरे मन मोहना पर तन चैन मुसरन दिना बोलो बोलो मधुसूदन वदन कोटि शत कामन जावत वदन कोटि शत कामन जावत मोरम बुट शिर अत मन भावत बंसी बजावत निज मृदु प्यारि निरख निरख सखी सुख सदन बोलो बोलो मधुसूदन बोलो बोलो मधुसूदन Bolo Madhusudana, Bolo Madhusudana, Bolo Madhusudana.